comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day. Bona tarda a tots i totes. Esteu escoltant Ràdio Primavera al dia el 88.5 de la FM. Avui us parlaran la Lucía Tamayo, Elsa García Rodríguez, la Elena i jo, que soc l'Alan. Tots quatre de la classe de les Argentanes Soletes, de P5. Avui us ho hem explicat com celebrem el cas de curs a la nostra escola. Estem fent grans i els propers curs ja volem a primer. Això és genial. Encara tenim molta feina, acabar el projecte, els llibres de matemàtiques, els contes i a plàstica. Uf, quantes coses! Però ja queda poc i tots i totes ens esforcem i treballem de valent per acabar-ho tot i aprendre moltíssim. La Josefina està molt contenta amb nosaltres perquè ja llegim i escrivim molt bé. Aquests dies fem cada vegada feines més difícils i hem d'estar concentrats i atents. Després de la fosc ve la recompensa. A gust per la feina ben feta. A veure que sabem llegir i escriure. Quan és la primer. La idea que tindran nostres pares quan vean nostres progressos. I clar, les festes per celebrar aquesta fantàstica aventura que ha estat fer P5 a la nostra escola Primavera. Començarem per anar de sortida a seva. És com un parc temàtic, però sol per nosaltres. Som uns privilegiats, no us sembla? Després farem la festa de la farina. Farem farina per tot el cos i jugarem. Ens acollirem en una mena de passeig de farina. Serà molt divertit, no creieu? No serem els únics que ens passarem pipa. A classe P3 i P4 també faran festa a l'elefant i a la pintura. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. But if you després, com a cloenda del curs, celebrarem la festa de l'aigua. Els nens de primària també la fan. És divertit perquè ja fa molta calor i tothom li agrada refrescar-se una miqueta i jugar. Els papas i tota l'escola fem una festa de fi de curs i també acomiadem els nens i nenes de sisè que marxen a l'institut. És molt emotiu. Els acollarem per tots vosaltres els picaque curs. La segona l'Epre 5. Serem molt feliços i aprofiteu molt les balances. Us ha parlat l'Helen. L'Alan. La Lucía. I jo, que soy Izan García l'Olivez. Fins a proper curs. Un pató molt fort. I si vols celebrar un final de curs de primera, escolta Ràdio Primavera!